इसलिए क्या हो गया, ये जो नित्याभ्यास उभयेषां, नित्याभ्यास से उभयेषां सूत्र, इसलिए कहां लगेगा, ये तीन पितों में ही लगेगा, परस्मै पद का तीन पितों में ही लगेगा। और किन किन में, ग्रही आदियों में और वच्यादि में, और ये सारे पितों में वच्यादि में क्या होगा, ये होगा। और ग्रही आदि में भी चा से किति का अनुवृत्ति कर रही है, गिति किति चा बोल दिया, इसलिए वहां ग्रही आदि से नौ जगहों के लिए वचुस्वेजादि नाम की थी और गृहिज्यावेष्ट दो सूत्र हैं, और तीन जगहों के लिए एक ही सूत्र दोनों जगह दोनों गणों में कार्य कर रहा है, नित्याभ्यास्य उभयेषां। क्रम भी देखिए, इसलिए सूत्र क्रम क्या था, 6-15, 6-16, 6-17 लाइन पे है वो। तो वचुस्वेजादि की थी 6-15 है, उसी की थी का अनुवृत्ति व गृहिज्यावेष्ट में 16 में, और दोनों के दोनों पूरी अनुवृत्ति हो गई नित्याभ्यास उभयेषां में। अजय और ध्यान रखिएगा, लेकिन वचुस्वेजादि नाम की थी केवल लिट लकार के लिए नहीं है, ये मत रटिएगा। इसलिए इन सूत्रों में लिटी नहीं रखा पणिनि ने, 15वां सूत्र में लिटी नहीं है, 16वां सूत्र में भी लिटी नहीं है, 17वें सूत्र में लिटी आया है। अर्थात ये जो कार्य है ना, ये जो पितों के लिए विहित कार्य है, ये क्यों लिट लकार, और ये जो कितों में विहित कार्य है लिट लकार में भी है, और कृदंत में जहां तक कित वगैरह मिलेगा वहां भी ये सूत्र लगेंगे, कित गित मिलेगा तो कहां, कृदंत में, जैसे क्त प्रत्यय होता है, क्त कित है नहीं, समसान का नहीं, ये वच धातु है, वच धातु से क्त प्रत्यय कर दिया आपने, तब अच्छा वच दंत वकार वसंसान उच्च दंत चकार वचो को उक्त बंधन उक्तम प्रयोग करते ना हम लोग, वो इस सूत्र से बनता। तो अभी भी सब जगह लगेगा कौन वचस्वपि, हाँ ये जो सूत्र वचस्वपि नाम सूत्र है, वचस्वपि नाम सूत्र और गृहयादि सूत्र लिटो में भी लगेगा, लिट से भिन्न जो कृदंत आदि में विद्यमान कित है, ये आशनी में जो कित है उन कितों में भी लगेगा, और अन्यत्र जो कित है वहां भी लगेगा, समस्त कित इंगित, लिट मात्र से मतलब नहीं उसको। तो वर्तमान में हम लोग लिट सूत्र में लगा रहे हैं, तो आपको लिट के अनुसार समझा रहा हूं, ये तीन कित पित्त है, वो नौ आकर पद का और 6 प्रसपद का कित है, यहां मैं लिट में लगा रहा हूं, उसकी व्यवस्था समझा रहा हूं, ये दिमाग में रटना नहीं है, सूत्र के लिट लगा रहे ही लगेगा। लिट्याभ्यास उभयेषां क्यों लिट लकार लगता है, क्यों लिटी कह दिया उसने, बाकी दो सूत्र में लिटी का अनुवृत्ति वगैरह नहीं है, इसलिए बाकी जो दो सूत्र वचस्वपि की थी और ग्रही क्या हुई जो आगे आ रहा है, ये दोनों सूत्र जहां भी कित मिल जाए, जहां भी गीत मिल जाए वहां काम, वच्यादि कित में अत्र में करता है और ग्रही आदि कित गीत दोनों में करता है। अब स्पष्ट हो गया, अब आगे बढ़िए, फिर कहा तो हुआ था अच्छा यज धातु से लिट, कौन सा ईजे नहीं हुआ अपने पर लिट लकार, यज धातु से आत्र पद आया लिट, लिट को तब लिट सजरो शेषो लिट सजो एशरेच एकार बचा यज धन ए, लिट धातु अभ्यास लगाने से पहले क्या हमने कहा, संप्रसारण का है बलवत, इसलिए पहले यहां क्या है कित कर देना, असात लिट कित होने से वचित सफेजा दिना किति शमशान करेगा, शमशान से पूर्व हो गया तो बचा क्या इज धन ए, अद्वित करो इज धन ए अकाश और दीर्घ मिला देंगे ईजे ई जाते ईजिरे ईजिशे ई जाते ईजिद्वे ईजे ईजी वहे ईजी महे। अब यज धातु से तास आएगा यष्टा है ना, वृश्च ब्रज सृजम ब्रज राज ब्राज शाम शाह, कल हो गया, खैर चलिए कोई बात, यष्टा यह दो सूत्र है, वृश्चिक से जकार को मूर्धनि षकार हो गया और तास के तकार को ष्टुनाष्टो से तकार हो गया। अब आ जाए यज धातु से लृट लकार यज स्याती, यज स्याती अनिट धातु है, अनिट धातु होने से इटागम नहीं होगा। यज के जकार को पहले आप लगा लीजिए, भ्रष्ट भ्रष्ट सृजम ऋजेज राज भ्राज शाम शाह मूर्धन शकार कर दीजिए, यश मूर्धन हो गया, स्या ती। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है षडोह कह सी, षडोह कह सी, षडोह षष्ठी का द्विवचन, कहा प्रथमा का एक वचन, सी सप्तमी का एक वचन, स्पष्ट है। इसलिए वृत्ति कुछ नहीं लिख रहे हैं, शकार डकार यह खकार आदेश साधो प्रत्यय परे, शकार और ढकार को प्रत्यय से मतलब नहीं, साधी साधो परे, चाहे प्रत्यय अप्रत्यय हो, शकार को मूर्धन्य शकार को और मूर्धन्य ढकार को क्या करेगा, को आदेश सूत्र लग गया। अब आदेश प्रत्यय कवर मिल गया, अभी आदेश प्रत्यय का क्या होगा, मूर्धन्य श अकाश कस्य हो गया, तो यक्ष्यति यक्ष्यति यक्षतः यक्ष्यन्ति, यक्ष्यसि यक्षतः यक्षथ, यक्ष्यामि यक्ष्याव यक्ष्यामः, यक्ष्यते यक्ष्येते यक्ष्यन्ते, यक्ष्यसे यक्ष्येते यक्ष्यद्वे, यक्ष्ये यक्ष्याव यक्ष्यामहे। अब इससे पहले आप बनाएंगे लोट लगा यजतु यजता, कोई काम नहीं ना ये रू लगा, यजतु यजता यजताम यजंतो, यज यजता यजतम यजता, यजान यजा यजाम, यजताम यजेताम यजंताम, यजस्व यजेताम यजध्वम, यजै यजावहि यजामहि। लंग लगा अयजक यजताम यजन अयजतः यजतम अयजम अयजाव अयजाम, अयजत यजताम यजन अयजः यजतम यजतः अयजम अयजाव अयजाम, अयजत अयजेताम अयजन्त अयजथाः अयजेथाम अयजध्वम अयजे अयजावहि अयजामहि। और विधिलिंग में भी कोई काम नहीं है, यजेत यजेताम यजेयुः यजेः यजेतम यजेत यजेयम यजेव यजेम, यजेत यजेयाताम यजेरन यजेथाः यजेयाताम यजेध्वम यजेय यजेवहि यजेमहि। यहाँ लगेगा यज धातु संसारण होगी, अब देखिए कितना है ना, लिट लकार नहीं भ्रू लग रहा है, देखो यज धातु से आश्चर्य यात आया पर में है ना, यात रहता यात, और यात क्या किदाश से कित कर दिया आपने, किदाश से पर में जो यात है वो क्या है, किद हो गया है, इसीलिए कित पर मिल गया, तो सूत्र लगे वह चीज स्वपी जारी नाम कित हो गया, तो इज बना मिला देंगे इज्या, शमशान अच्छे से पूर्व कर देना, यह के अकार को ई में मिलाना, इज्या इज्यास्ताम इज्यासो, इज्या इज्यास्तम इज्यास्त, इज्यासम इज्यास्व इज्यास्म, यक्षिष्ट बनेगा यज धातु से। हाँ आत्म आत्मपद में सीयुट है ना, कार लो, अनिट धातु इट नहीं हुआ, यज सीस्ता ज को मूर्धन शकार का सीधे श को का कैसे हुआ भ्रष्ट सूत्र से जब शा हुआ कहा सी से धा को का हो गया, आप दोनों सकारों को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन शकार कर देंगे, नास्तु सुष्टुत कर देंगे, का से संयोग कर दो श हो गया यक्षिष्ट यक्षिष्ट यक्षीयास्ताम यक्षीरं यक्षिष्ठाः यक्षीयास्ताम यक्षिध्वं यक्षीया यक्षी वै यक्षीमहि। और अंत में रह गया कौन लुंग लकार, लुंग लकार में अयाक्षित बनेगा, कैसे प्रक्रिया लगभग यही है, यज तकार अतागम करो अप्रत्यय कई लोप हो गया तो अप्रत संज्ञा हो गई अप्रत्यय का प्रत्यय अस्तिशो अप्रत्यय ईट आगम हो गया अयज स ई वज मृजंत जब पूरा आकार को वृद्धि अयाज स ई ईट का अस्ति सिजो ईट होता और रेट का सिच को ईट हुआ नहीं, नहीं तो ईट ईट अगर लगा देते लोग कर देते सिच को अनिट दात तो ऐसे ईट नहीं हुआ तो आया सही बाकी प्रक्रिया वही है, मूर्धनि शकार करो श को का करो स को मूर्धनि श स श संयोग हो जाएगा अ या क्षी अयाक्षित अयाक्षित वृद्धि यज को याज अयाक्षित और सहकल्प होगा अयष्टाम अयाष्टाम अयाक्षित झलो झली लगेगा क्योंकि ताम ताम है तीन जगह पर ध्यान रखना है क्योंकि आजादी नहीं मिलेगी वहां ताम में ताम में भी और मैं तम में भी ले लो पहले बाद में ताम तम तम तीन जगह झला भी मिलेगी आपको केवल तो क्या होगा झलो झली उसका लोप हो गया अरे आज ताम तम तीन जगह इकट्ठा ले रहा हूं जकार को मूर्धनि शकार नास्तु से ट हो जाए तीनों जगहों में अयाष्टाम अयाष्टम अयाष्ट बनेगा नहीं तीन की बता रहा हूं अभी तो तीन की बता रहा हूं जो खास कहां से आ गया अभी सब चला रहे हैं आप अयाक्षित अयाष्टम अयाष्ट पहले तो झम लाओ अयाक्षित अयाष्टाम अयाक्षुः अयाक्षिः अयाष्टम अयाष्ट अयाक्षम अयाक्ष अयाक्ष ठीक है ना ताम ताम ता तीन जगह अब आत्रपद में ठीक दूसरा जगह में हो जाएगा चलो जल्दी त ठास धम थास वहां झलो झली लग जाएंगे झलो झली हाँ झलो झली तो गलोप होता है बाकी सब जगह आजादी हो जाते लगभग बाकी सब जगह आजादी हो जाएगा तो झला भी मिलेगा नहीं वस मस में वही मही में अयाक्ष अयाक्ष बना इसलिए वहां आप देखिए आतन पद में बनाओ अयष्ट रहेगा तो थास में लगाओ तो थास धम तो थास धम तीन जगह झलो झली लगी बाकी सब आजादी तो रहेगा आताम रहेगा जब को अतादेश हो जाएगी आथाम रहेगा फिर वहां इट वही महिंग में इट आजादी हो गया वही मही झला भी नहीं इतने ही जगह में जाओगा सिच का लोप हो जाएगा तो अयाज अयाज भी नहीं रहेगा अयज ही रहेगा प्रतीत होगी नहीं यहाँ प्रसिद्ध पद नहीं है ना अयज अयज स था धम अब यहाँ लग गया जलो जली धम में बीच है नीचे से भी कर सकते हैं, जले जले भी लिख सकते, जला जी तो है ये ध, तो रूप बनेगा अयष्ट अयष्ठा और अयड्ढम यड्ढम बनना। इनमें तत्व तो नहीं बना रहा हूं मैं, इनमें से इनाशी ढम ढोंगा लगा दिया नहीं। यहां क्या हो जाता है, श हो गया ना, श होने से धकार को क्या होगा, ध को शक हो गया ड, जला जस झसी, फिर ड को स्टुनाष्टु में रहना। सकार कौन किया था, प्रश्न प्रज ने कर दी थी, सकार तक तो है ना, प्रश्न प्रज में मूर्धन शकार हो गया, मूल शकर को ढकार कौन करेगा, जलाम जस झसी, और ध को ढ किया स्टुनाष्टु, आइए ढम होता है, इतनी विशेष है। और रूप चलाइए, अयष्ट अयक्षाधाम अयक्षत अयष्ठा अयक्षाधाम अयढ्वम अयक्षी अयक्षवही अयक्षमही, परंतु मिल्ड्रिंग लगा अयक्षत अयक्षत अयक्षियताम अयक्षियन अयक्षीय अयक्षतम अयक्षत अयक्षियम अयक्षियाव अयक्ष्याम, रात्र पद में अयक्षत अयक्षेताम अयक्ष्यंत अयक्ष्यथा अयक्ष्येथाम अयक्ष्यध्वम अयक्ष्ये अयक्ष्यावहि अयक्ष्यामहि। वह प्रापणे धातु, वह प्रापणे धातु है, धोनार्थ में है, ले जाना अर्थ में है, वहति वहति वहता वहन्ति वहसि वहतः वहता वहामि वहामः वहामः, वहते वहेते वहन्ते वहसे वहेथे वहेध्वे वहे वहा वहे वहा महे। और वो सूत्र लगेगा नित्यभ्यासाम पितों में, क्योंकि वो है ना ये जाति में वह भी है ना, ये जातियों में वह को भी गिना है। जो श्लोक थी उसमें देखिए, यजीर वपिर वहिश्चैव, वह धातु की गिनती है जाति में, इसे वो जो जो हुआ था सब यज में हुआ तो सब नियम यहाँ भी लग जाएंगे, संप्रसारण का मामला कित्वा नाशनिंग वहां भी होंगे संप्रसारण, और लिट के पितों में अभ्यास मात्र में होगा, और लिट में जो कित हैं उनको अंग में ही सीधा हो जाएगा, बाद में दिद्ध होगा। इसलिए वह धन नल और लिट टिप नल अबचा वह धन अ वह वह धन अ पूर्वाभ्यास अलाधिशेष वह वह धन अ। अब लगेगा नित्य अभ्यास से वेशाम नित्यभ्यास के बीच में अम्रधारणाच धन अ अतो बदाया वाह वाह बनाते याज ईजतु वाह ऊहतु उसमें कित है 2500 पे जाते नाम किति से पहले हो जाएगा अंग को ही समझाना तो क्या तो करूंगा तो क्या स्थिति बनेगी वहां अतुस फिर द्वित करेंगे पूर्वाभ्यास राजशेष ऊह धन अतुस आकाश और दीर्घ इट पक्ष में तो कोई चिंता नहीं, वही था इट अभाव पक्ष में लंबा कार्य है, वो वह धन था रहेगा, वह धन था सिर्फ का थर्ड हो गया, थर्ड का था बचा, वह धन था वह वह धन था वह वह धन था नित्य अभ्यास वेशा कितना ये इसका अभ्यास है संसार वह धन था। इस में सूत्र लगेगा झषस्तथोर्धोधः, पहले होढ़ा लगेगा तो झषंत बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद लगेगा सूत्र, कौन सूत्र है होढ़ा स्लीपर है, वो वर्ड धन कफा। अब आ रहा है सूत्र झसस अथो धो अधः, धो अधः झसः पंचमी एक वचन, झसः पंचमी एक वचन, तथोह षष्ठी का द्विवचन, दह प्रथमा का एक वचन, अधः पंचमी का एक वचन। झस परे तथोर्ध स्यात् न तु दधाते है, झस से पर में आया हुआ त और थ को ध आदेश कर देता है। झस कौन है यहाँ? ध। उससे परे थ है यहाँ, उसको हो जाएगा ध, ध हो जाएगा। कब? न तु दधाते है, यानी यहाँ जो झसंत आप ले रहे हो वो धा धातु का नहीं होना चाहिए। यहाँ झसंत ले रहे ना, ये धा धातु के धकार ढकार वगैरह होकर के विद्यमान नहीं होना चाहिए। अरे धा धातु है नहीं, कौन है यहाँ? वह धातु है, वह धातु का ढकार दिख रहा है यहाँ, धा धातु का नहीं है, इसलिए इस थ को आपने ध कर दिया, वट धन ध। अब स्टुनाष्टो वट धन ध, ध हो जाएगा ध, वड़ दंड ढोढ़े लोपा, ढोढ़े लोपा ध षष्ठी एक वचन, ढे सप्तमी एक वचन, लोपा प्रथमा एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र। ढो लोप से ढे परे, ढा का लोप हो जाता है ढा के परे रहते हुए, इसलिए वर्ड के ढकार का लोप हो गया, ऊपर में ढ हो गया है, ढ का लोप होता है ढ के परे रहते त्रिड़ा में हमने बताया था, त्रिड़ा अण किम ढलो पे पूर्व से दीर्घ अण सूत्र समझाते वक्त वहां त्रिड़ा रूप बनाते हुए दिखाया था ढोड़े लोप। तो ये ढकार लोप हो गया तो हुआ धन धार आ गया। इस में सूत्र आ रहा है सही वहो रो दवर्णस्य, सही वह षष्ठी का द्विवचन, ओद प्रथमा का एक वचन, अवर्णस्य षष्ठी का एक वचन, षष्ठी द्विवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी एक वचन। अन्योर अवर्णस्य ओत् स्यात् ढलोपे, अन्योर अवर्णस्य सह धातु और वह धातु का अवयवभूत जो अकार, माने कौन है वकार वाला जो अकार, ये वह धातु का अकार है ना, वह धातु का वकार उत्तर की अकार है, इस अकार को कह रहा है ये, चाहे सह धातु का हो चाहे वह धातु का हो, उसकी जो अवयवभूत आकार है उस आकार को क्या होगा, ओकार आदेश हो जाता है। ओ तब ढलोप के विषय में अर्थात ढलोप का निमित्त के पर ढ को जो लोप किया है उस लोप का निमित्त के पर, और यह सूत्र किसका अपवाद कर रहा है, ढलोपे पुरुष दीर्घोणा का, तो ढलोपे पुरुष दीर्घ क्या बोला था, जब ढलोप होता है उसे पूर्व ज्ञान को दीर्घ करो, ये तो क्या है, लेकिन अब उसको बाप ये क्या बोल रहा है, उस अवर्ण को ओकार कर दो। ये बात कब समझाया था, हाँ आया था त्रिपाद अकार सिद्ध होता है सपा सप्ताह अध्याय में, आदर्श शब्द में नहीं, ये आया था अथो स्वर्च सू किया ना, सू से रू किया वही त्रिपादी की, और तो कौन कर रहा है, गुण कौन कर रहा है, छठे वहां कहा था जहां विधि सामर्थ्य, नहीं तो ये ढलोप क्यों कहा सूत्र में, वहां ये ढलोप और रलोप करने वाले सूत्र कहा है, त्रिपादी में बैठे हुए हैं, उसको निमित्त मान के विधि कर ही रहे हैं वहां पर, इधर से वो भी सूत्र थे आपके उत्तर विधान करने वाले कौन सूत्र है, हसी छ अतोर प्लुता दप्लुत है, ये दोनों छठे अध्याय के, और किसको कर रहे हैं वो, रू को कर रहे हैं, रू को कर रहे हैं ना वो। जब रूई ऐसी थी तो वो कहां से करोगे आप, तो कहते विधि सामर्थ्य वो वो सिद्ध है, उसकी वो की दृष्टि से रू सिद्ध है। इस तरह से यहां भी है, जलो सिद्ध हो जाएगा इस ओत के पर, किसी को निमित्त मान करके वहां विधि किया है। ढलोप का मतलब क्या था, ढलोप निमित्ते रलोप निमित्ते, और ढलोप के निमित्त पर में तब रहेगी जब ढलोप करोगे तब ना, और ढलोप कौन करता है, त्रिपादी में, और उसके निमित्त के परते आप कार्य कर रहे हो ओत का छठे अध्याय में, इसलिए आपको लोप अपने आप सिद्ध मानना ही पड़ेगा। वहीं पर सारी बात समझाए, हाँ वहां भी है सही वह रोध अवर्ण से अनियोर अवर्ण से ओत से ढलोपे मिला दो अभी रूप बन गया वो ढा। सही वह रोध अवर्ण से, ये ना आगे पाठ पीछे सपाट होने से दिक्कत हो जाता है, याद नहीं रहता ना सारी बात वहां के यहाँ जब बहुत पहले जवाब दे दिया गया इन प्रश्नों का। आचार्य हो गया वो ढा, अब बाकी सीधा साधा रूप है उहतु उहा। आत्रपद में तो सीधे सीधे उहे उहात उही रे, उही से उहात उही द्वे, उहे उही वे उही मे, उही द्वे उही द्वे, दो बनेगा क्या हकार के इनमें आता है ना, ह इनमें इन से परमिट इट से परमे ध्वम विभाषे टह इन्नं तं सिद्धो इट से परमे लिप्त हो लुंग हो या सिद्धम के धकार हो, उनको क्या होता है विकल्प से ढ हो जाता है, इसलिए उही द्वे उही द्वे उहे उही वहे उही महे। और लुट लकार में वोढ़ा, ऐसे ही सारी प्रक्रिया बनेगी। देखो यही बना देता हूं सारा सूत्र लगा देता हूं, वोढ़ा वह जन तास बच गया, ता बचेगा लुटा प्रतिरूप से डार और उसे डा हो गया तिपकता को डार के आ बचेगा, तास के आस लोप हो गया ता बन गया। वह जनता उस स्थिति में हो डह हो डह सहा को ढा हो गया वर्धनता, जैसे तो दर्द होता तब को धकार गया वर्धन धा वर्धन धा स्टुनाष्टु वर्धन धा ढोड़े लोप व दंडा सही वह रोद वर्ण से वो दंडा मिला दीजिए वोढ़ा वोढ़ा वोढ़ार वोढ़ार वोढ़ासी वोढ़ास वोढ़ास्थ वोढ़ास्थ वोढ़ास्मी वोढ़ास्व वोढ़ास्म वोढ़ा वोढ़ार वोढ़ार वोढ़ासे वोढ़ासा वोढ़ा वोढ़ा हे वोढ़ा नहीं वोढ़ा द्वे वोढ़ा हे वोढ़ास्म वोढ़ास्म। और वक्ष्यति बनेगा लिट में वह धातु से स्या, वह धातु से स्या रहेगा थोड़ा लग गया वी षड़ो कहसी षड़ो कहसी वक् आदेश प्रत्ययो और अज्ञनजन परिणाम संयोज्य वक्ष्यति। याद देखो वक्ष का भी वक्ष्यति बनता है, वह का भी वक्ष्यति, वक्ष्यामि बोल देगी मैं बोलूंगा, इन प्रकरण से निर्णय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति ले जाना तो बोल रहा है कि बोलूंगा बोल रहा है कि ले जाऊंगा बोल रहा है, क्या अर्थ है, प्रकरण से निर्णय होगा। वक्ष्यति वक्षता वक्ष्यन्ति वक्षसी वक्षतः वक्षतः वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते वक्ष्यसे वक्ष्येते वक्ष्यद्वे वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे। वह धातु लृट हो गया, अब लौटिए लोट पर से पुरी आ गए, अब तो कोई झंझट नहीं। वह तु वहतात वहताम वहंतो वह वहतात वहतम वहत वहानि वहाव वहाम वहताम वहेताम वहंताम वहस्व वहेथाम वहध्वम वहेई वहावहि वहामहि। और लंगलका अवहत अवहताम अवहन अवह अवहतम अवहत अवहम अवहाव अवहाम अवहत अवहेताम अवहंत अवहथ अवहेताम अवहधम अवहे अवहावही अवहामही वहेत वहेताम वहेयुः वहेहे वहेतम वहेता वहेयम वहेव वहेमा वहेता वहेयाता वहेरन वहेथा वहेयाता वहेध्वम वहेय वहेवही वहेमही। अब आता है थोड़ा खिचड़ी पकाना पड़ता है ना, शिवलिंग पर से पद कोई झंझट नहीं, वही या वह धातु से यास उठोगे ना चिपको, वह यास्त सकार लोपको सुन पे चढ़ वह या और कितने आर्ध धातु के शब अधिकारी नहीं हुआ वो चीज पे जाने कितनी लगेगा कितना ना यहाँ किदाशिषि बोला मैं किदाशिषि कित होने से क्या हो जाता है वचि स्वपे जाति नाम किति वह का संसारण होगा उ अह धन या संसारण से पूर्व रूप हो जाएगा धन या उहिया उहिया उहियास्ता उहियासु उहिया उहियास्त उहियास्त उहियास उहियास्व उहियास्म और स्युट सुटित स्युट सुटित हो जाएगा और वह धन सी सता रहेगा ये कारगलोप यो लोपो व्योरवली वह सी सता हा को ढा ढा को क स को मूर्धनि षकार ये भी मूर्धनि षकार स्तुत्व ता रूप बनाइएगा मिला देंगे तो वक्षिष्ठ वक्षिष्ठ वक्षीयास्ताम वक्षीरन वक्षिष्ठाः वक्षीयास्ताम वक्षीध्वम वक्षीय वक्षीवही वक्षीमही। अब आता है लुंग लकार, लंबी प्रक्रिया थोड़ी, अवाक्षित बनेगा अवाक्षित। कैसे अर्थ है वह धातु सिच श्री लुंगी श्रे सिच और पर में ईट रहेगा अवह साधन ईट हा को ढ को क स को मूर्धनि षकार और वृद्धि कौन सुन से वज वज हलंत स्याच रुक क्या बनेगी तब अवाक्षित अवाक्षित अवाक्षित अर्था में तो अवोढ़ बनेगा। कैसे यहां ईत नहीं रहे ना ताम आ जाएगा तस्को ताम आदेश हो गया तब झलो झली सिच का प्रलोप कर देंगे। जल में हाथ है ना अंतिम वाला हकार जल में ही है नहीं पहले वाला हकार नहीं है हाया वरर लण अमंगड़म झमई घड़दस जल में तो आएगा नहीं आदि वाला हकार लेकिन अंत में क्या है शशसर हल वो झल में हो है इसलिए झलो झली से सका बचा क्या हवा ताम अब पूर्वोत्सव कार्य हो जाएगा हा को झलो झली लग गया होड़ा धशस्तुत और दोधा है ना तो को धोढ़े लोप है ना अवधाम प्राप्त्वा ढलोपे उर्वशी निर्गुण उसे बाल करके सही वह रोदवर्णस्य अवोढ़ाम अवोढ़ाम अवाक्ष को आजादियों में क्ष रह जाता है और हलादि जो ताम तम त इन तीन जगहों में वो का हो जाता है ना ताम तम तम ये प्रक्रिया समझना ओढ़ाम अवोढ़म अवोढ़ ताम तम तम बाकी सब जगह क्षय रहेगी वृद्धि भी होगी अवाक्षित अवोढ़ाम अवाक्षु अवाक्षी अवोढ़म अवोढ़ अवाक्षम अवाक्षव अवाक्षम ठीक विपरीत आदर में क्या करना तथा तो में प्रक्रिया तो डोड़े लोप ढक लोप कर दिया ना, तभी तो सूत्र लगे वो सही वो और होता वर्ण से लोप के बना तो आएगा नहीं, ड्रलोप भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लोप करने पर ही वो सूत्र लगता है ड्रलोपे प्रस्थिर होना प्राप्ति से बात करके सही वह रोध वर्णस्य। आत्म पद में तथास ध्वम में ऐसे ही प्रक्रिया तथास ध्वम अवोढ़ तमें क्या होगा अवोढ़ थास में अवोढ़ा और ध्वम में अवोढ़ बाकी सब जगह वृद्धि नहीं रहेगी लेकिन क्ष तो हो ही जाएगा। चलाइए इसलिए अवोढ़ अवक्षाताम अवक्षत अवोढ़ अवक्षाताम अवक्षत अवोढ़ा अवक्षाथाम अवोढ़म अवक्षी अवक्ष वही अवक्ष वही। लिंग में तो वैसे ही है जैसा लिट में किए थे कि रट्टा कम हो गया अवक्ष्य अवक्ष्यत अवक्षताम अवक्षन अवक्ष्य अवक्षतम अवक्षत अवक्ष्यम अवक्ष्याम अवक्ष्याम अवक्षत अवक्षेदाम अवक्ष्यंत अवक्ष्यथा अवक्षेधाम अवक्ष्यध्वम अवक्ष्ये अवक्ष्यावही अवक्ष्यामही। इस प्रकार से द्वादि गण पूरा हो गया लघु के अनुसार, लघु के अनुसार आप द्वादि गण पूर्णता को प्राप्त कर गया। अथ अदादिगण अथ मैंने भुवादिगण के अनंतर या भुवादिगण के अनंतर अदादिगण की शुभारंभ आरंभ अर्थ है और अथ शब्द मंगलवाचक भी है। अदादिगण अत आदिशाते अदादि अदादिश्च असौ गणश्चेति अदादिगण अथ है आदि में जिसका, ऐसा है धातुओं के समूह है, अनेकों धातुओं का समूह है उनको हम अदादि कहते हैं। वो अदादि होते हुए वो एक गण भी है अर्थात उनको अन्य समूह से अलग कर लिया गया है गणना करके, इतने का नाम अदादि ऐसे कह दिया इसलिए उसका नाम गण हो गया। इसे अदादि से सब गण से थी अदादि गण। सबसे पहले अब ढोड़ा के मेहनत करके आए हैं ना तो रोटी खाएंगे वह भक्षणे वह प्रापणे के बाद अद भक्षणे अद धातु भक्षण अर्थ दकार में अकार है। ये जो दकार में अकार है क्या है ये उदात्त है, अनुदात भी नहीं है स्वरत भी नहीं है इसलिए परस्मैपदि धातु है। उदात्त हो गया इसे शेषात कर्तरी परस्मैपद शेषात कर्तरी परस्मैपदम के आधार पर उदात अच्छ जब संज्ञा हो जाता है तो परसे संजक प्रत्यय आएंगे। धातु को भी परसे धातु कह दिया जाता है क्योंकि इसे परसे संजक प्रत्यय होते हैं। अद धातु से इसलिए पूर्व सब बोलते हुए भक्षणार्थ का शब्दात भुआज धातु दास संज्ञान करते सभी धातु इत्यादि कृत्य लह कर्म चवा कर्म के वेतन कर्तृवक्षायाम दिशा भी लगा रहा युगपत खले कपोत न्याय प्राप्त यदा तदा वर्तमान लट्टित्य वर्तमान कालीन क्रिया विवक्षायाम वर्तमान कालीन भक्षण क्रिया विवक्षायाम तदा वर्तमान लट्टित्य लटी कृत अठावित अधन लवस्थायाम धातो प्रत्यय परस्य सूत्रकृत्य तृप्त इत्यादि अष्टाश प्रत्यय युगपत खले कपोत न्याय प्राप्त यदा तदा लह परस पदम तंगाना वातन पदी बाध्य बाधक सूत्र सहकृत्य शेषाकर्तरी परस्म पदम तिंग स्त्री तीन प्रतिमति मतमा तान्यकोचन द्विवचन वचन अन्यकश शेषे प्रथम द्वेक और द्विवचन एक वचने ये सूत्र सहकारेण प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षाया तिपि कृते अद धन तिप अद धन तिप तस्य आनंद लोपे अधधनती इत्यवस्थायां कर्तरी तस्य तिंचित सार्धतन सारसंज्ञं कृते सति कर्त्री शत शत प्राप्त नहीं व कृते बाद क्या कर रहे सब करके लोप करना है उसको अध धन शत धनती कर्त्री शब्द शपी कृते आदि प्रवृत्ति व्यास शपः आदि प्रवृत्ति व्या पंचमी का बहुवचन शपः, षष्ठी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। लुक्ष्या क्या होगा? लुक लुक किसका नाम है? लुक किसको कहते हैं? प्रत्यय लुक श्रोलुपः प्रत्यय से आदर्शनम, प्रत्यय से आदर्शनम एव लुक श्रोलुप शब्द ही लुप्यते, प्रत्यय का आदर्शन करने का ही लुक श्रोलुप शब्दों से कहा जाता है। अतः लुक कहने का मतलब क्या? प्रत्यय का लोप। लुक विधि सर्वविधीन बाधा, लुक विधि सकल विधियों को बाधा जाता है, ऐसे भी कहा गया है। सामान्य नियम नहीं है ये, तो विशेष कोई अपवाद में कह दिया जाता है लुक विधि सर्वान विधि बाधनते। इसे लुक संज्ञा करने का बहुत बड़ा महत्व है अपने जगह पर, और यहां पर तो लुक कर दिया, इसलिए क्या होगा? शब्द पूरा चला गया, बचा कितना? अधन ती बच गया। इस अवस्था में क्या करोगे आप? खरी चति अत्ता अदंती ये बने ना, तस्वीर क्या होगा? खरी चलक जाएगा। अति अत्ता अदंती अत्सी अत्थ अत्थ अद्मी अद्वह अद्महा